أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة حشر مدني سورة دي نزول کی یوصل او یو نمبر دی پس دو سورة بینینا نازل شوی دی دیتا لگا سنگا چی سورة حشر وی دویم آیات کی لأول الحشر رازی دارنگی دیتا سورة بنو النظیر وی زکا دی که دا بنو النظیر داغی واقع دا دی وجه دا سورة مسمى پا سورة بنی نظیر دی ما تاستا خلاصا ویل لگی دلسو سورتون خلاصا میویل دا چه سورة حدیث کی دو مسئلی دی انفاق او جهاد دا سلور سورتون دا دا سورة حدید پا دویم مضمون بانی جهاد بانی دی بخی منافقانو تا زوجر پا جهاد کی سستی کون کیو کانا دی کم دا جهاد بیان دی مال فید پا جهاد کی بنو نظیر سرا نبی اسلام صحابو گیرا چولی و جهاد مسئلہ و دا سرور سورتون پا دا بانی دی جهاد بانی بیا سرور پا انفاق بانی دی بیا سورة تحریم کی دوارا مسئلی بیا ترالی دا لسو سورتونو دا وم باب دې د ربع رابع له سورته په دې کې دا په یو مضمون روان دي سورته حشر د دې د مخک سره مناسبتونه نه یو مناسبت او رب دادې مخکی زواجر منافقان او تا چې هغه مفسدین او پری خودون کې د جهاد او د انفاق نو اوس هغه له تخویف ته اغیل یارا دا دیم رب دادی مخ کی کستاسی فکری حزب اللہ و حزب الشیطان ردو دلو بیانو سو دل تدیخو دل تولنم بدلی دا یو اصحاب الجنہ او دیم اصحاب النار آیت نمبر شلمو گو رہی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون ندینه معلومی کی مناسبت دی دیو بل سرا داود صورت مرکزی مسئله تخویف دنیوی د منافقانو د پاره دریم آیات کی تخویف دنیوی دی ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار دا تخویف تی پاتش توحید ما تاسو تویر دا په هر صورت کی رد شرک دا بئی خلاصه صورت دا صورت دو بابا دی دو سبقه دی یو تر یو لسم آیات پوری او پدی کی اول مسئله توحید دا او بیا واقع دو بنو نظیر دا بیا تقسیم دا مال فی تقسیم دا چا دا مال فی او بیا د مؤمنانو درې قسمونه اتم نهم او لسم آیات کی بیا د التنا یو لسمنا دویم باب دی او پدې کې د منافقانو دیار لس قباحتونه دي او غي تزجر دي او تخویف ته او ترغیب د اخرت ته دول اتلسم نور لسم شلم آیات کی او ترغیب قران کریم طرف ته سره د مثال نه او پاخر کی مسرر توحید دا دا اللہ تعالی اسمائی صفات تھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم دا غزہ ہے نا دا لنصر وظیفہ یادو ساتے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچ سار او ماخام دری زلد آوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دری زلد آوی او بیا یوزل هو اللہ الذی لا الہ الا ہو دایتون اولو علی اللہ تعالی پا دبانی او یا زر ملائک مقرری او تر ماخام ہوتا دعا کئی او چ ماخام ہوئی تر سہر ہوتا دعا کئی پر رس کی مرشی که دشپی مرشی دی شہید مردی دا صحیح دعا دا او صحیح حدیث دی ډېر لوی فضیلت لري. ما بکلا کلا خبرګم بابا رحمت الله علیه بد شهادت بیان چراله جړل وې ترغیب به مور کومه ده میدان جهاد تزین ده بسنګ شهید کی او ته خو نه غانا بیا ما ځان له توجیه وکړلا میمن سأل الله شهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان ما تعالی فراشی چې دا الله نه شهادت پرشتینی غواړي کنه نه دی الله تعالی مرتبه د شهادت ترسه اگر چې بستر باندې ورشي مایدا بدا غزیدو دا ایتونا دا چیز گورم اشکالا ټول دا سڑی دفع کی گی بیا بایی چی موحد دی جذبه دی ایمان دی جہاد پکشتے اللہ تعالی پا دی اعمال ام تعالی دا مرتبه در کئی خو اغا جذبه بلاری ترغیب بور کئی بیان بکئی لگیا بایی آخو بیارتا اللہ خو دا لج بایی تجیل نجنازر روات اللہ شہادت تے کنا او پا قانون مسئلہ بانی جرکنو بل سخنو بخیتا مفتی ارشد زمان سے اللہ دی خصاتی اللہ دی رسیحت ورگی اگر یہ خبر ہوگا دیر قیمتی دیر خکولی خکولی خبری کئی ویسا پا مخی دی سپای صحابو ورد دیر پس خیدم چکور دی دیر قربانی ورگی دی صحابو پو عظمت بانی اس وقت دیر پس خیگم نا ویسا اما چی زمان مشایخو دی قانون دی پار قربانی ورگی این الحکم اللہ لیلہ نو پر کش چینش دی جیلونا عرصے برداشت کرو کورونا اروان کرو صرف دکے یو بسر جب اید اللہ قانون نافذ کے بدیز ملک بانے بدی ملک بانے بدی ملک بانے او دید پارا شہادتو نور کرو کونڈی خزی کونڈی کرلی بچی اعتمار کرو او دمرا چی سوای اما دیر با جوڑ سوات تا ترپونا ٹول ہر ملگرد ہر کور چی دے شادی اگا تدر در سورے شوید لگ او تکلیف پتر سورے شوید دا د دې صورت خلاصه شولا واقع ووري بیا به ان شاء الله تعالی صورت اسانی پتہ استوی لیجی واقعات او تاریخ دا انتهائی ضروری دی چې صحیح طریقې سره ته دا وای او دا و لګای بیا وتا تا صورت لګورو اسانی او آیاتونه بستا په زین تړي خو لري چې دنا بیا راځي واقع دا سیوا چ رسول الله صلی الله علیه و سلم کله مدینه تراله تشریف راوړو نو سالم دل سره جګړه ډېر غرانه و دا او خيارتوب دی ځنه دای کی دا د کشرانو ته چل خودل غواړي کنه ارزه با قبرګم با رحمت الله علیه ایو فرمایل وی دا کمال نه دی چې ځانم ټکی ستره کې ملګرم ټکی ستره کې کمال دادی چې ته بچ کولو کی پیدازنی ملگری دمو سی وی سونیش چیر ٹکرائی می کی پیدازنی ملگری دسی حالاکا سونیش چیر ٹکرائی می کی زن سر ٹکرائی گئے تو خوزان لخبر کا کر مقام تزان اورا سوا زنی زیکی چی جگڑا جوڑا شولا او چارت اللہ سوا چاو ضرور نمکاوا چی اللہ سوا چاو بس سوا روانے گا سرشا تکی گا رور واسی خپل داکوا چی خلقو داو روانے گا اگر گن دی او تیہ بھی او تو زور نہ کہے او کو زدہ جزا پی یہ بس کہے تا کمال نہ دے وقی تا گورا اللہ سوچے بس بیا چی مقرال رو بیاوائے پختانوی زنی وقی تیختم بادری زنی وقی تیختم بادری تا یادی کدا خبری اس تا خلق دا مخیطہ شوی دے لازدتا کہ او تا دا زور نہ لگے او دل دا شوی دا دا خودی کو نکل وته ری زی پیچ مې بیا ټول لاړو نته دا غیت نه دی لکه دا کمال نه دی. رسول الله صلوات والسلام عادت او توغور دی مبارکه بنو نذیر نبی اسلام چې مدینه تراله بنو نذیر بنو قینقاع او سو حضرت دا ټول ډیر شیو نو بنو نذیر سره مصالحت وکړه صلح او سره وکړه ورته وی چې دا شکار به وکړو زبتا اس ته سنوامه تاسو ما ته سنوای زبتا مخالف سره مخالف سره نو درېګم تاسو به زما مخالف سره نو درېګې ټیک ته وي وته بس په لکه وي د خپل کوم ځان ته نور مخ ته محاذور ډیرو کنه محاذور غناوم اغي ویټیکتا رسول اسلام مطمئنو. نو جنگی بدر چې کله وشو نو په جنگی بدر کې خو صحابو غټو کړل 313 کسان په 1000 باندې غالب شون. بنو نذیر خو علی کتاب تورات والو وی تورات کې ردو صفاتو نو او دا صحیح پیغمبر دیو خلکو ته راشي خبرې شروع کړلې دي کې احد جنگ را لې نو جنگ خو بای ته دا لټکی دي کله کته او کله بره په جنگ احد کې شکست شو نبی اسلام هغه نو مبارک چې شهیدان شو لو او دغه چې نو لګي د زخمی شو نو دی داسې شکیان شو او لوزی امات کو کعب ابن اشرف دا دا اسم قلاشت دے مو تورغلیو اٹا قلائیو کعب ابن اشرف دے سولیخ کسانی دان سر روان کرل او مکیتا لارو مکیتا ابو سفیان رضی اللہ تعالی آ وکیل ایمان نے روڑے دا کعبی پخوا کی کعبی خوا کی اغسر ایچی دن لوزو کو پیشت پدی بانی لوزی و سرو کو چی زر سر ملگره موت پی رازا غدر اوکو دوکہ اوکرلا رسول اللہ علیہ وسلم خبر شو صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو محمد ابن مسلمہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری دا مدینی سڑے ہو دتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکموں کو دا سڑے ختمو الگواری اگو اتوی ختمو میں خو اجازہ راکا چل باکو ما اجازہ راکا کہ تا پوری سووا ما پی او آیا اسی عجیب پیغمبر دے او آیا د سره تعلق جوړ کو ملګرتیا جوړ کا تر اتبا یو ورځ وته وی بیا راغله دکنه تفشی وتی نبی اسلام یادو ښه هو دا چې کنه راغه په اعتماد را لچدا زما سره دغه دلکا اوس ځان تیار کړی دی زه ته رسي ورلې دلې چې आवाज ورکو د نوې نوې واده کړو کعب ابن اشرف دې رالې چې आवाज وشو خزه وته وي د आवाज د خطرې دی دا وي نظم ملګری دی هغه د خطرې دغه دی دا وي نه بس دا وي بس خیر دې چرالې خوشبوې ته روانه و دې وته وي او د مسلمه سي ویتان خوڑی را خوشبی روانه ده واما ده قریشو ده عربو چی دن ده بہتری خدی سر واده کرده او اگر را خوشبی تیار کرده ده چی بوی کتا خوڑی خستا بوی ده وی زبردست سر کلا گولی وی یو زل نسی که نا آخو گیری ده ده کهی بلکا بوی که تو الہ سر را کتر وی آواز چی دیم ده تشو چی کاری برابر کوالا را لی الله او ابو رافع چې کوم ابو رافع بخاری شریف کې داغه واقعا د وجلو هغه عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ وجلو عبد الله ابن عتیق سی لاړو دم ډیر وی روانکار ابو رافع رسول اسلام عبد الله ابن عتیق سی وی زی وجنم او په عجیب انداز سره دې تلې دی بلګری وس نورم تلې دی او دې ما خامی خړه غونې دا غټه قلاده دا غي دې بار ناسې ناس ته لکه زخه حاجت کو زما ساده را چولې سوکیدارو دې زر را دوي ما خامه ټیم دې اخی الله چې ګنده زموږه سوک دې ته دې درځه ما معلومی کی چې عربو کې ګنده زمون دا وداسو طریقه دا غوا لگا وی ما دا سکارو کو چې نن وته مزار په پټکړ دې ما خامه دې او بجلی دې دغه چته وي وی زر چې او به کتلو د قلا په خوا کې دو اسونو استبل وغی تنواتم او سڑے خو شروع دروازه بند نہیں کنا خو سو کیدارو دروازه بند کړلا زپو اسونو پدا کیدار میں پټکو اخور مخور دم پټ کو چابه ته موږ چابي کم نه کې خدلا چابي موري درا فشوا واسطن نفس د دو کلا په میس کې دا او داسې پوچت ځای باندې دا چر چا پیر نو کران دي ټول لاجب شو بنگلا واچولا ډول سرناو ډنګ ډنګ خپل دا یو کلاګه بیا خوارشلو وزر او وتم روغني اور خو می چابی را واسطه ملګرو ته می دا وکړ ملګری را رسیدلو ملګرو ته می دا وکړ او کړه وی اول د ټورو نوکرانو په کورونو وګرځیدم بار نه می باندې کړو ټول می ته بار نه زنجیر کړو او خيار ته ودا سی وګانا اندر پای باندې بار او ختم ځان می اورسو تیار ده دته کمرې ته می ځان اورسو او خوځو کې دی عجیب سره حیران شي چې سورا ته اوس چې دنه جاسوسي او چل وی گزار میں اوکو سمونے لگی دو اوی دو چگکڑا وی زبار رہو تم وہ بھی سو خارجی را گلے دے نوکرانو تا آواز اوکو دو تا آواز اوکو سو کے لکھا زاری دا سکارا کو کم زائی تو اس چیزن رکھتا ہوگو را وی امی جدہ گا دے وی گزار میں بیا اوکو خوی دا سی امی اوکو بیا املا سم دامی پیرند را گلے بیا بارو تم اگر چگکڑا بیا میں آواز بدل کو اواز بدلول دم کمال دی لگا اوی دی کی و تورا سیدم جمد کدی وی چې دا تورې مې پکې خو دا چرته وک کنه کته هو تا لا یم چې اوس کارو شو راوار شو او چې راتم دوار خطا نه خپې خطا شو نو په اندر پای کې خپې ماته شو چې خپې ماته شو لا بلګور وې چې زوی مې جنا چې کار وکړ دې کنه مې کړې زه خو چې دې زم نه درای پوری او چې راځي مې جنا تاسو زئی عجیب زنه سړې په خپل خبره کړې چې بس دوی بار د قلا نه وته مې تر ته پنا ناستو ما ویدی کې سحر ته قلا په سر باندې سړي وادو کې ابو رافیخو چا بیګا د شپې وجه لري ایمه ځکه کار شوی دی ویرا روان شو ملګری میرا لاندې کړو ناشنا او پټکی وسرو پټکی باندې خپل خپل وتاړل او چرالم رسول اسلام ته ایمه ته خپل نه راګا لاړې مبارکي بيتو کړی ماړه کو نه پلستر نه سیاد کاړو ته ضرورت زبردست خبر وکړ ټیک ټاک شو په روغ جوړه سبحان الله داد دی بنو نذیر د دې دو غدر خبره ده د دې دو غدر رسول الله سلام چې خبر شو چې خده خو الته تل دي کسانو ته راځي صحابه ته راځي لاړو او خلخ کرو سره صحابو دی د دې د قلاګانو نه چرچا پیره قلانه وحاصره کړو یې ویشره دي سورا یې ویشره دي په دې مونږ نه اوسې عربی اسلام ته کجوري ولا کټکې کټکاو یو له کجوري الله پای باندې رونو کې ور لو بچاو به موږ سره صلح وکا خیر بس بیا سره صلح وکا نبی اسلام ته نه از مهری نه از مهری کیږي نه او زه یې بد کړی نه یې نه بزای مدینه نه بوزای دا سره هرا جی کنه دا تبلیغیانو نه صرف غنور وي نه دا بګی نه وي وسره دا بګی مدي کنه دا سخت خبر بګړو کین نه اسونه دې نه زشت لري دا یقینو کا ما غوتاسه چې دا حاکمان مسلمانان دې متفق شته مزید دا چرنو ته مون خایو تبا گوری منگ لبا ٹک سنن راکی منگ با داد در سنن بای و خیم عزی بای وادون با مدور دیری چی سوای ما آو سنور سنور فیشلی بدی باری آو ما شا اللہ او ویندیو پا کم دیر شید دست وادون نیلاو پا کیا خود عادت پا کی دشتے لگا سبحان اللہ مزی مزی دی باری خیر بارحال وطای اوزی با اوی بلا وصر وار اعلان دری کورونه چې کنه سامان بکموړی په یو اخباری دری کورونه سامان چې سورا د دری کورونه سامان خپل ځال راغون کې ضروری اپ کې نور مونږ تپری دی نور مونږ تپری دی دا یو دا بل واره پېشت به دی باندې یو ځای شام ته ځای اریحاتا ازرعاتا دا مفسرینو دا واقع راوړی دا او دغه مال چې کم پاتې شه بغیر د جنگ نو دې ته مال فی وای ما تا ته وی دیو چې دې ته نفل وای غنیمت چې جنگ اوشي او پاتې شي مال فی بغیر د جنگ نه چې پاتې شي دې ټول ته نفل وای ځکه چې مقصود اعلان کریمۃ اللہ د جہاد دا نفل زیاتی دی لکه څنګه چې نفل مز د فرض واجب دی چې نه زیاتی هغه واقع الله تعالی په دې کې ذکر کړي بیا د مال فی بچاله ورکو لیکي زاغید د پاره د مؤمنانو قسمونه ذکر کړي استاد دی ایتونو ته وګور ان شاء الله سبب کې پاتې نه دی دا انتهایی ضروری ده تاریخ انتهایی ضروری دی او قبرګان بابا رحمت الله علیه تاسو ته بار بار دا وایي او البدایه و نهایه والے د تن زړو کې خرص کوي وای دا لای والے اردو کې هم شته بای لای والے وی ګورې او سو بنړ باندې بس تاسو ورکه جوړ سیده راځي لگا او مطالعه وکول غواړي قتل به غواړي سبح لله ما فی السماوات و فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی الله تعالی ذاته اخرج الذین کفروا شوی اصل کافران من آل الكتاب و دې کتل کنه تاغه بن نذیر کنه من دیار دغه کورن له اول الحشر په اول ځل را جمع کې دوه چا د مؤمنانو سره صحابو ای مطلب داري چې صحابه را جمع شول بدی به رټینګ ینو وتر دتیا روز کې یورس ای وشرت محاصره کړي وا له اول الحشر له اول الحشر دویم دا مطلب دی دی تا اول الحشر وی بل حشر بے قیامت کی کی گی عجب کی گی ورازی بکانا یا دادا لی اول الحشر دی تا اول الحشر وی پیشتی کنا بدی بانی اللہ دا مدینی نا یو در خو مدینی نا او بیا دویم زر چیدن اگا دا خیبر نا او دا طول جزیرت العرب نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په وخت کې چې دنا بیا استری شوې دي اخرج المشرکین من جزیره العرب هغه قول موجود دی کنه نو یا خدای چې په اول ځل راځه مکیدو د مؤمنانو او ګټینګ پای کې نو یاد یو دا اول په قیامت کې یاد یو ځل استری شلو او بیا بل عمر سیف چې استری دي رزق دی اول حشر رااله ما ظننتم استاذ ګمان نو چې دی بوزي ډیر مضبوطی قلاګانې ویلو او د دې خیال انه مانه تم حصول من الله چې بشک دی چې دی نو بچ کون کی دی د دې دا بنگلی او د دې کلاغان دی لره د الله د عذاب نه فاتاهم الله نو الله عذاب وتراله فاتاهم الله را دې دی الله تعالی من حيث لم يحتسبوا اتاهم الله نبی اسلام صلی الله علیه وسلم مکین را دې دې سره جنگ کو حدیث نو باسل تغد الله تعالی راتللو کنه را دې تا الله من حيث لم يحتسبوا برات عذاب الله دي وقذوا في قلوبهم الرعب واچو الله تعالی دي پزونو کې روب لرا يخربون بيوتهم يخربون دي خرابول خپل کورونا خپل لاس د نه چراګيرو کله کله کې مات کړي بل کړي صباحو کو په دې کله بده کله دروازه مات کړي تاګيرو کنه يخربون بيوتهم بيد المؤمنين بارنه مؤمنانو چې په وسره سيته جو ماتولې والله بيد المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار عبرت واغلي اخواندانو د پوي فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کچره الله تعالی په دې باندې جلانه ولیکلي جلامانا وتل وتل وتل د وتلنا ولعذبهم في الدنيا دانا چې اخلاصې دو الله باندې چې دن عذاب ورکړي په دنیا کې سو قتل کړي به وجلي به لکه څنګه بنو قريزه بنو قريزه بقدر کړي آغی که ساعت سے پیسہ لوگنا بے علکان دانان جنگجو و لووج نہیں ما شمان زنانا بوداگان لقی دیان گئے بے آغا پیسہ لے دیوکنا چھ رب پیداش دپاسا خوشحال دے سورت احضاب کی میں واقعی ویلے وگر یار جنازہ سپکا وا مشرکان منافقان سپکا جنازہ وی ملائک راگلی وگا اوچی تکڑی وا سعد رضی اللہ تعالیٰ جنازہ ولولا ان کتب اللہ علیہ الجلال کچر نه ویری کړي الله تعالی په دیبانی دا وطنت دکړي نه تلو خامخا دی له عذاب ورکړي په دنیا کې ادي لپاره په آخرت کې عذاب دور دی دا ځکه چې دی خلاف کړي دا الله او دا الله رسول او مې شاق الله سوره انفال کې او مې شاق الله الته مې شاق الله الته د مشرکین سره جنگ بدر نو هغه مشرکان امیانو سیغه وتا درنه نه کړل جوازی قانون دی ادغام دلته یو مې شاق الله چونګی دالی کتاب دی مولیان دی درانو کړ په لمبانی دلته وته سیغم درانه کړلا او مې شاق الله دا جیبه نکتی دی کنه سوچ کوي دا نکتی رموز دی دا او مې شاق زما دا طریقه د پکې الله پیدا مقرکم به ارتکار اسانی او مې شاق الله ا سوک چې خلاف کی دا الله بیشک الله تعالی سخت عذاب والا دی ذالک تعویل ما لم تستع او اول کی سرای دی سنبیو کبی تعویل ما لم تستطع اول کی تستطع دی جوازی قانون دی تی حذف کول نه حذف کول اول کی لا چون کی موسی علیہ السلام ته تشریح نه وشوی جن وشوی په زبان بو جو شوز دا بسی ادری خبری نسیغه و تم درانش والا سقیلش و بوج والش والا او چکل و تا وضاحتو کو دلیس پکش شو نسیغه هم چی دن آغا خفیفش والا اسانش والا داری کده او دی کتلو دکا مطلبو داگی جی لم تستطیع کنا لم تستطیع تستطیع او تستطیع دلتا بیا تستطیع شو تی لالا بیا کنا زلس پکش کنا اچھا بھائی ما قطعت من لینتن او ترکت مواب ما قطعت من لینا دا جواب دا سوال دے پیش نکر با دی بانچ تاسو خو انہی کٹ کڑی ہوئے دا خو پساد دے دہشتگردی دا اللہ دا غیر جواب کی ما قطعت آگا چھ تاسو کم کٹ کڑی من لینتن دا بہترین کجوری تی مراد دی دا اچھانا دا بہترین کجورونا او ترک تم ویا پر خود یم دی خپل ځان د پاره اولاړي خپل وی خونو باندې فبی اذن الله دا د الله په حکم او چې رسوا کی الله تعالی فاسقان خکارم کړ دی و ما افا الله اغه چې و ما افا الله اغه چې الله تعالی را پسرل ورکل و ما افا الله دې ته بیان د حکم د مالفه اغه چې ورکل الله تعالی خپل پیغمبر تر دینا فما وجبت مال من خير تاسو په دې باندې اسونه نوز غلولي ولا رکاب او نو اخان ولكن الله يسلط رسله لیکن الله تعالی را اچي خپل پیغمبران علا مشاو مسلط کوي او وا اچي خپل پیغمبران بچا باندې چې الله تعالی وغواړي الله تعالی پارس باندې قدرت والا دي ما افا الله ولا رسولين اج واپس الله تعالی را اوست خپل پیغمبر ته من آل قران دا کل والاونه نفل الله وللرسول دا الله د پاره دي دا الله د رسول د پاره دي ولذل قربا د خوند خپل ولای د پاره دي یتی باران دو پارا مسکنان دو پارا مسافر دو پارا که لیکون دولتن دا اللہ تعالی بو کرتیا ولی اکڑلا چنشی دولتن اڑاول راڑاول پمیز دمال دارانو کس تاسو نا اسی خپل میز کی بیغیر دی تاسو تو بندی ملاوی گیتی نا اوی بی خپل میز کی تقسیم اللہ مولا تقسیم دے خودل دی وما آتاکم الرسولو پیغمبر چی صدر کن غوالی مالی فیکی کنا دی اثر لگی او سچی تاسو تی منکی نگی نمنشی خو خبر گوری عام دا خبر صدا عام دا هر سکی ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا زاد المعاد کی لکھی دی اول جلد صفحہ 520 کی وترکوا سنۃ کما ان فعلہ سنۃ دروی اسلام کول سنت تی لکه څنګه چې نه کولی سنت تی پہلی سنت نو ترکیب سنت تی دارنگی مرقات اول جلد صفحہ 95 کی لکھی دی والمتابعه کما تكون فی الفعل تكون فی الترک ایضا تابیداری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا سنگا چھ پا قولو کی دا پا نا قولو کی امدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی نفل ندی کری نو مخی دمود ندرستو او دا اختر پر از بانی دمود دمک کی صرف سہار سنت دی او سہار موز دی نور نفل نشتا عیدگاہ کی نچراشی کور کی بے کولیش دا عدمی فیل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت تے لگا ادی باندې ما ډیره جمع کړی دا خو کافی او دا زمونږ هغه مناظره کی چې نبی اسلام عید میلاد النبی نه دمناو کړی جشن عید میلاد النبی په دې کې دا په کار راتل دا یو مضمون دی غټ پېښته کړو په دې باندې دا وستا په کار راځي او ما په دې کې حوالی زما انور کا پای کې لري زیات دي په دې باندې ما جمع کړی دي والمتابعه کما تكون فی الفعل تكون فی الترک ایذن فمن واظب على فعل لم يفعل الشرف هو مبتدع او واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم چنان کی در فعل واجب است در ترک نیز میں باید پس آن چه مواظبت کند بر امر کے اشارے نہ کرد باشد مبتدع بود او دا اغا آیت کریمہ دے گستاخ سپیکر رستم شیخ صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ مناظرہ کی دا داګه بابا سره کوم مناظره ده سنت رب په ځای سره دعا دا آیت ویلې چونکی هغه واذا سالك عبادي عني تشهروش واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي ولؤمن لعلهم يرشدون شي سبب دا کوم ځای دی وی قران ده کنه جلالین کی قران نه دی جلالین په دې کې خو دی جلالین کی قران نه دی هغه ته بدل اغسته کنه بدل دې اغستو چې څنګه رسول شه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هغه ته نارې کوی نه به سمنه نه دکړي وی اتاكم کی در تخه ما اتاكم الرسول فخذوه ما اتاكم الرسول فخذوه نبی اسلام کړی دا تاسو ته ورزې دي دل حدی کاکا رو دل حکیم کاکا دل حدی کاکا نتووی وی یو تنو تووی چی نبی اسلام کو سنتو نپس پجمع سر دعا نکڑا ہم من ایتیم نکڑی ایدیو تناری کوئی چی دا چو کولا چا صحابو کی دا چا نکولا نا بیدتو صحابو بیدات نکول من اخو با علو چا کولا دا چا کولا ننو خص بردست جواب دیدا اوی ما تا یو تنو وی نو اما و تووی چی رد وی رد رتو خواهی ما هم من احدث فی امرنا هذا ما لیس من پو ورد یوری دو دانون نغد والا بخاری شریف دا اللہ پاک چه دیکھنے شیر قرآن رحم اللہ لدا سی عوام ورکڑیو کنا چه اغا عوام اغیبا دا سی مسئلہ کو چه ملابتی کرنے شکولے ملابتی کرنے شکولے خبکی کے ماں دا اس چه دیکھنے نغر آر نور چه دی اغیبا بیب دی پنجابیان نچاتا پوسو کی تاسو پختانو نولی یاری گئی وی دی گزار مخ کی کئی سوچ رست ہو گئی کله چې دی پنځو یانو سوچ دینو کنه بل څه سوچ نو نو دا مخکې اوس دې سوچ کې چې جگړ را ته جوړیږي او دا چل کیږي او خپل نه خپګي پر دې والله به مثلا نه خوريږي دای ما ته کله لمز دا دالې ول ته چې نه کو کدا دا کر کو کې نه ولړ ما ته چې هو دا ته سوال لگا او دالې ول ته به وکه کې او هر وخت نه ته د مخ په طریقو هول لګ دا دې دا شپیز ما کوه پر مې چې دوی چې سپېړه مې راوړو نه کنه چې دغه ولاسه باندې بل څه چاته ودا غل لگا دا کله کله ودا چل کې لگا بیا الکار کی ما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ذا الله نو یری گئی الله نو مدد واړي ان الله شدید العقاب للفقراء المهاجرين اوس ګوره ته جی مخکې دی وی کنه للرسول ولذ القربا للفقراء دپاره د فقراء او بی مهاجرین مکی والا الذين اخرجوا من ديارهم آگسان چې استریشید د کورونا مالفه بدې د پاره ای ریساو بکی جی استریشید د کورونا د مالونا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سره خسته خبر دی جی صحابه بارک الله عزما زما زما سره اخرجوا من ديارهم واموالهم یبتغون فضلا من الله لټی دی په الله تعالی یبتغون فضلا من الله او دی ما اتاکم الرسولو کی بیا دیر زیاد پا دی کی تفصیل دے گا ضروری پیشت پا دی بانی لکہ مثال بطور بانی محرم دا حالت دے حرام کی گھنڈلشوی جامو بنا ہون دی کیا نا نبی اسلام ندا غستے نو دا سی خال لگول دا خال نزنانا پو خال لگی پردی وقت لگی دا ٹول اوزل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نحو پا دی بان لانت ہوئی او دا آگے ہوئی نخذی وط وی تا خوب کتاب اللہ کی نشتے اگی وطا وی تا مندلے نہ دے تا لستلے نہ دے کلستلے دے مندلے بدے ما اتاکم رسول فخضو مانا کون بنتا ہو دے وطا ہوئی ویشتے کر بدی بانے امام شافی سے چاہتا پوسو کو وی دا پہالت دے احرام کی چیدے کا نا دا زنبور مچائن دا دا دی دا قتل خبر سنگا دا ناگو وطا وی ما اتاکم رسول فخضو مانا کون پیشتے کر بدی بانے دے وطا ہوئی کا نا وی اقتدو باللدین ان بعدی ابوبکر و عمر او ی عمر سے امر به قتل زنبور اگر د مچای په وجلو باندې حکم کړ دی د دې وجل کولې شه لگا ما اتاکم الرسول فخذوا دای وی بیا وی نبی اسلام وی چې اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر او عمر سے د وجلو حکم کړ دی یا د چ عمر سے د وجلو حکم کړ دی دا حدیث نبی اسلام وی چې اقتدا کوي او الله تعالی د نبی اسلام مبارک وی چې ما اتاکم الرسول فخذوه نبی عجیبت طریقې سره تللی دی څه خلکو سب قرآن پویدن کیو یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ امداد کی دا اللہ یعنی دا اللہ دا دین دا اللہ دا پیغمبر دا کسان رشتنی دی والذین تبو ادار دا خو مکی والا شلکانا او مال فی کی ایسا دا پار دا کسان تبو ادار مانا یادکا مانا یادکا جی هغه کسان ول چې سکونت اختیار کړی دی مدینه کې تب و ادارا سکونت اختیار کړی دی مدینه کې مدینی والو مدینه کې نو سیلو وال ایمان او خالص کړی دی ایمان مخکې د هجرت د مهاجرینو نا آمد الایمان اخلص الایمان من قبلهم مطلب مدینی والے چې دی کنا دی د پارم په مالې په کې سره دی سکونت او اوسې دل اختیار کړی دی پس کې په مدینه کې او ایمان راوړې دی مخکې د هجرت د مهاجرینو مکی والو نه پښتې مطلب باندې او یحبونا دغی صفت داوم دی مینکی من آغا چا سر حاجر ایلین چی دیس رحجرتو کو ولا یجدون فی صدورم حاجتن او نمی دی پخبر زنونو کی خبگان مم ما او تو داغینا چی ورکلی شی ریتا محاجری اللہ چیس ورکلی شی علان کی مدینی والا خام خواد انصارو پرسداو فائی بنا خفا کین لو چیس نبی اسلام بس صحابو محاجرین لسورکون ام محاجر را گئی جزانان کن پیشت پتی بانی ويؤثرون على انفسهم او دې ترجیح ورکی په خپل ځانونو باندې ويؤثرون على انفسهم نور الله ولو كان بهم خصاصه اگر چې په دې باندې چې په خپل لوګوي تاګ مديني والا دې کې دا صفت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل سبحان الله اول خو هغه وره عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سره چې کوم ملګری وکانا انصاری وتوې زمانیم جدا ستاو نیم زمان یو خدای له طلاق ورکم اب تو سر نکاو کی چیز تیر شي یو سرون علا مسلم لو کار یو پروا نهشته ده هم مزداق ته دارنګ یو ظلم ملمان راغلو نبی اسلام کور تلاړو وسشته ای وسنشته نبی اسلام وی ملما مسوک بوزي ملما راغلو یو ملمو نو زبوت دعا وکم الله دې پر رحم وکي لگا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته بوته خزی ته وی وسنګ چل سشته ایو دشته لغونی دینو بس عبادت ذکرو کا چاګه کیدا او دی مملا کا ما او تاباسی چپ چپ کو خپل ملما به خورو دا در رسول استا ملما دی تا کار یو کو الله تعالی وہی راولې غلا او دې ته بس دته وی زهک الله البارح من فلان وفلانا د فلانی او د فلانا نبی ګال الله تعالی خوشاله شوی دی دا څه خبره ده پېښ کړو دا رنګي اغا یو سر رتشوی سر لوگاو پا خلقو بانی یو گاوانڈی لیور کو نهو کورونو بانی کر زیده لی بیر تا آغا کور تا راغل لی چکم کور لیگا لیولا کر یو سرون آلا پسیم ولو کانا بیو خصاصا تاستا ماوی دیو کانا ابو دا ابا یزید بستامی رحمه اللہ غالبا نغو وی دا بلخ یو ماشون دیر کچا کڑی ما دیر کچا کڑے ما ایما تاوی چی تاس داغو ایما تاوی چی تاسو زہد ستا وای پرزگاری وی چی ینو اکرو کنینو گزارو کن اگو تی حق دا کلاب و بلخ زمون دا سپیم دا بلخ سپیم دا غسی دی چی سیو خوری کنینو بس نور تاو دیشی لگا وی تاو ایما شما تاسو وی چی دا زہد ستا وای پرزگاری وی من چی نینو صبر کو او چی ایسار کو بل لور کو یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه یؤثرون مدارک ذکر کړه دا واقعیا الله تاسو نور په دې باندې ډیر واقعیات دي بھائی ډیر واقعیات هغه واقع ته وګوره هغه یو جنگ کې چې اوبو ګلاس ګرځولې یؤثرون على انفسهم خپل ترځوی دی راوړې وي او چابلس ګیره وکړې دلای ورکا چابلې دلای ورکا اخر د ترځوی لاړې هم ساور کړو یؤثرون مطلب مې را دی تاسو ته یو ټک کړې دي هغه قاعده تاسو یاد وا چه بایی دیت اختلاف ده تنوع وی اختلاف ده تضاد نوی کله چه تاسو تفسیرون نگو رئی او دا سه واقعات ذکر کی دیو آیت لانده مطلب داده چه دا واقعات طول ده دی آیتون مستاق ده نزلت پی کزا داگی دا مطلب نئی چه دا هم دی بارا که ده مطلب دا واقع هم ده دی آیت مستاق ده ابلوی بلده ابلوی بلده دا هی مطلب دایی شاولی اللہ رحم اللہ الفوز الكبير کی دا ذکر کر دی الفوز الكبير کی او الفوز الكبير اغا دی چی عبد الله سیندی رحمت الله علیه وای و ما شیخ الهند سے توئی چ دیر ایتونه کی زما اشکال نه دگی ما ته جدا وره و جدا مو کتو بس اشکالات می دفشول اشکالات می دفشول الفوز الكبير دل بهترین دی اچھا بھائی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا حاجی ويؤثرون على انفسهم ولو كانوا خصاصا ومن يوق شح نفسه سوق چې بچ کړو شو د بخل د خپل شح د سخت بخل ته ویږي بخل عام دی او شح ډیر بخل چې سره د حرس نه وي فاولائک هم له دا غزان اندی دي کامیاب والذین موږ تاسو په کوم د خیر سره رالو مالې پیچی کنه زموږ تاسو په کیسه شته او چې څوک صحابه په سی بد وای روافض شیعاګان چوٹا دی یا بڑا اید پر بگی نشتے دی والذین او دا آغا کسانو دا پر پر مالے پے کی صدا انزی لگو مقا وللذین للفقراء للذین تبو ادار دسی طریقی صدا لگو رواری دا پر دا آغا کسانو چرال رسطر دینا نمانگا صحابو دا رسطر آغا دیو کنا یقولون او غیوی ربنا غفر لنا اے زمانگا ربنا تبخنو کی ولی اخوانین اللذین سبقونا بالایمان چسوک دا ایمو پسې بدوی د زبګ میسر نشته ولی اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ما چوزم بزنونو کی بدنیتی کینا د پاره د مؤمنانو ربنا انك رؤوف رحيم ای زم غربا یقینا ته چین تم هم ته چدن اغا شفقت کو ان کے مہربان سبحان الله دید پاره په کی صدا مالې ته کی پدې خبر به شي او سبقونا بالایمان چې زمونږ نه ایمان تاریخ مخ کې تللی دي زمانی مجیئت هغه زمانه وخت کې زمونږ زمانه رسول هیڅ په دې باندې علم تعالی الذین اوصاف د منافقانو دي تنو ګوره آګه سانو تا نافقو نګوره آګه سانو ته چې منافقان دي یقولون واید الاخوانهم خبروا رونو تا لإخوانهم الله خبرونو توي الذين كفروا آغازان جي كافران من آل كتاب آل كتابنا لئن أخرجتم شكتاسو قوستل شوي لأن أخرج دا منافقان جو بنو نظير توي فروا مساتي كتاسو سرديش چل كي مندسر ريو مدينة كي خده يومو كانا أغي راتي اسكرو فغي لڑا او ابو سبيان سر داو كو دلتا بيديس چل نشو كولي دې غزالو بیا ریدل کنه خو رسول اسلام خو منافقانو باندې شروع راغله ذکر وکولا چې دغه دی دا بیا به خلک وایي چې دغه چې درسې خپل مرګرو باندې شروع کوي کله نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلو په توري رالو ندی پسې نه کنه عمر بیا به خلک وایي چې خپل مرګرو وجنی لکه خپل مرګرو شروع کړی دا لئن اخرجتم کتا سو وستل شي نو خو خموز تاسو سره او نمونو موږ تاسو بارکه دې اچھا چریوم او که تاسو سرجن کوری کی نو مخافه خاص تاسو امداد کو الله تعالی گواہی کې انهم لکاذبون دا غرادی چې په ورځی دي سموي او دې لک دروغ دی راځي چې په ورځی بل راتي زه جنگ اثر دی خوخی لکا گرم ګور مې خوخی نو خپل اوسر به ملګری کیږي نو دا راځي چې په ورځی ورځو خبر نه لګا راځي په ورځی لئن اخرجوا الله تعالی وی کچردی او استریشی تعالی کتاب لا يخرجون معهم تا منافقان سر نو دی ولئن قتلوا او کای سر جنگ کور کی لا ينصرونهم ولئن اوه ستور بو کی ولئن نصرهم کچردی وسر مدد کی لا يولوا الادبار وا بڑے شاگان سم را ينصرون ها لا انتم اشد رابط فی صدور من الله خام غات اس چه اس صحابه دیر سخت یې پیارا کې پسلوړون دي کې د الله نه سمانه دغه د الله نه نهریږي سورج تاسو نه نهریږي دغه د الله نه نهریږي سورج چې تاسو یې چا نه نهریږي تاسو نه جن نه نهریږي اچھا بھائی ذالک به انم قوم الله فقوم دازکا چې دا قوم د چنه پويږي کپوې دي د الله نه بډې لري لري دي تاسو نه بډې لري دي الله نه بډې لري دي لا یقاتلونکم جميعا جنگ نشي کولې تاسو رټول الا فی قرى محصنه مگر په محفوظ قلاګانو کې یا رستور دیوالونو نه جنگ دری په خپل میز کې جزا سختی ستا په ګمان دی د متفقو وزونه دری چې نه جدا جدا دي زونه کې یو بل نه جدا دي اوس تاسو وګورئ تاسو مر کافر چې دي مسلمان تم وحید دا متفق دی خپل میز کې ور زړه دی نه لګي مسلمان ته یو دی متفق دی وته او مسلمان متفق نشو دی متحد متفق نشو دی خپل دا مشرای غمر اغسته دی پیشتی کرا پا دی بانی دارکی بنام قول لایقیرون دا زکا چې دا قوم دی لایق دی چې د عقل کار نه اخلي. حال د دې پشان د حال دا غسانو د چې مخکیو د دینا مثال د منافقانو پشان د حال دا غسانو دی من قبلیم چې مخکیو د دینا پیش کر به دی باندې د مراد ته نه کفار د مکی دی په جنگ بدر کې دارنګي بنو قینقاع وغیرہ داغي پشان د دې حال دی پیش کر دی دا کفار د مکی په بدر کې مثال کماثل الذين من قبلهم قریبا نزدې وخت کې نزدې وخت تیر شو ډیر وختونه شوی کنه د بدر جنگ شوی زاق و بالا اورم اغه وسکل سزا د خپل کار فکی مشرکان ورانه کو جو خپل قوت ملاوشتنو تاسو دې ورانه کې نو دې ته ملاوشي ولو عذاب الیم کماثل الشیطان اے مثال د دې په اغراض منافقانو کی سمنا مثال د دې په اغراض کی پتیزا کو تاسو دې مثال د دې مطلب دا چې دا منافقان را لګي کنه او دا يهود تیزي متوجه شي ګور دا یو څه کوي تیزي دا داسې لکه شیطان چې تیزول کوي الم ترى ان ارسلنا شياطين على الكافرين تعظم شیطان لکه څنګه چې تیزول کوي د کافرانو او چې کله جانن تور شي څنګه راځي سورتي ابراهيم آيات نمبر 28 آیت نمبر 28 وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخي اني كفرت بما اشركتم من قبل اس لیے یاد ہے ذات یزول کئی ابھی اب وہ نہ زب کے نوم ما خواسر تو اتر منڈے گڑی بس اولا کی ذایت کریم کنا کما سن الشیطان حال دی پشاند شیطان نے دا منافقان تیزول کئی شیطان ہو رہی کلچ دے انسان تو کفر ہوگا از قال انسان اکفر فلم ما کفر آہ کفر کی لکا جنگ بدر کی بس آسو خیال ہوگا نا شیطان نور آگلے پشکل دسر آقے ابن مالک اللہ سے ورکڑو حبیبی آبی انی حرام آتا رو اکفر کفر ہوگا فلم ما کفر انی بری امن کا زبکی نیم انی اخاف اللہ رب العالمین زیرگم دا اللہ رچ رب العالمین دی دا غیر اصدا ایمانی نه دخا عقلی اختیاری دا طبعی دا فدی سر دے مومن نگر دی شیطان فکان عاقبت اوما شا انجام در ادوارو شیطان او دادا چو سکرات اس کردی پا کفرو پی دی نئے بانے شا انجام دادی انما پی ناری دیدوارو پور کیوی پیشت پی دی بانی او انو ما فی النار پاتش دلته کی قصه د برسیساو د فلا فلا دا ذکر کړ د مفسرینو آیت کریمه په دک کې بارے صرف بیان نه چې بس دک مطلب یو ویل شي جو ثیکتا نو دما چې تک مطلب لړوي منافق يهود تیزول لکه څنګه چې دا شیطان تیزول د خلکو کوي او بیا التا يهودي پرې خو الله پر دشا دشلو شیطان هم چې دا پرې دی خپل دشا دش تک کسي مثال دی لګ آیت لړو لګي دو فکان عاقبت اما انو فی النار خالدین فیا وذالک جزاء الظالمین او دا سزا ظالمانو دا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ترغیب دے اے ایمان والو اللہ تعالی نو یری گئی ولتنظر نفس او سوچ دیو کی او دی گوری ہر یو نفس ما قدمت لغت آغا سچ دے لیگری دے خپل دان دا پار فکر دیو کی چھ سبا دا پار دا سی لیگری دی مراتے نا قیامت راز دا واتقوا اللہ او یریږي د الله تعالی نه ان الله خبير ما تعملون هر څړې دا سوچږي وای چې زما سولېګل مخته به سولېګل دا خپل عمر به قیمتي کور و ډکول واړي فتق الله ان الله خبير ما تعملون ولا تكونوا كالذين مکی کی تاسو پشان دا غزان رسول الله فانصام انفسهم شغي الله تعالی پرې خو دې الله تعالی یې ار کړې دې پرې خو دې فانصاهم الله د دین چې دینا د دې ځانو نه هېر کړی سمانا دا سي اعمال لکه چې اخرت لپاره تیاریو کې اسی وخت ځای کیږي دا کسان دي پاسقان ندی برابر جهنميان او جنتيان جنتيان چې دیداری کامیاب الله دې موت اوسو په دې کې راولي وای او يا ايو الذين امنو کې دا بیان د حال د مؤمنانو شکنه مخکې حال د منافقانو د کتابو دا حال د مؤمنانو اغی پا عذاب کی را کی دی دیو عذاب نے محفوظ ہی تا مومنان اخیرت لو تیارے کی کنا دو ذلا اتق اللہ را دو ذلا تا یو ذل پا عقیدہ کی خبر دا یو ذل اعمالو کی دارنگ یو ذل اتق اللہ پا عداد فرائضو کی او بذل اتق اللہ پا سکی پا ترک دا معاسیو کی دو طریقو سر مولا باو جی دو ذلا اتق اللہ عقیدہ کی روان عقیدہ اختیار نہ کئی او اتق اللہ اعمال روان اختیار نہ کئی دارنگی اتق اللہ یوزل دا اللہ نو یری گئی سمانا دو فرائض ادا کوئی او اتق اللہ دا معاسیو نظار ساتھیں اتق اللہ اتق اللہ پیشتے پیدی بارے او ما قدمت لغد غد مرات نسدی قیامت تی خو اشارہ دا قرب تکا نا چه دمر قیامت نزدید لکا سوالا زکا ما اقرب ما آت او ما ابعد ما فات ما اقرب ما آت او ما ابعد ما فات ٹھیک تا بھائی کبھی شیچ راروانی دیر نزدید لکا نا او چه لارو دا تیم لارو بس دا لارو تب اندر ہے جی زکو تا غد وی قیامت تا غد وی غد سار لدے بس ایچ بھی دی بھائی اللہ او دا یو زبردست نقطه پکې دا هم ده اشاره دی خبر ته چې ستا عمر څه دی دا نن ورځ سبا نشته عمر دور لگ دی لکه نن ورځ سار نشته سار لو قیامت دی عجیبه د قرآن کریم تعبیر داسي هي کې اوس دوی سبقی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس فکر دیو کی سوچ دیو کی ارس ما قدمت لغد ما قدمت لغد مطلب باندې پیش وی یو روایت کی راضی الدنیا یوم ولنا فیها صوم دنیا یو رز دا اوس پدی کی بروجه نیول غواړي دنیا یو ورځ د بس دکته دا شي کوم د سباخونه دا کنه تیر خو تیر شي دا او سبانه د هیوم دا او پدی کی روزه کیدل غواړي د نارو نه روزه کیدل دي هارون رشید چې دی کنه د بهلول له بهلول اخیار سړیو هغه چړکوي ور کړیو سر کړیو چړکوي او د ته وی بهلول ته وی دا کما کړ سوی له ورکا چاله ورکا کمقل چستانه کمقلی دیکھ هارون رشید چې دغه بیمار شاله کې بلول رخيارو بیمار شو چې بیمار شو نو بهلول ته پوس لراله چې ته پوس لراله بهلول ته وی څنګه چللې بیمار خوې اوس خو دمر بیمارای باندې واټ سفر روان دي سری تیار کړی دي دا وی واسه خو سنشته سنشته سره اچول کې ور راوته ته مال جوګه راکړو کنه چې دا ځان د کمل کله ورګه زماله وخت دی تیار کوم ته کمه کلی تاړو سره تیار کړل دي دا والا عجیب خلک وي یاري دوم باچانم نه یاريلو باچانه هم چې دا نه یاريلو نصر مرجان کې داشته ده خجی مرجان کې وو غوري یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران الحمد لله الله تعالى ورسوله تاسو ته ما دا آیت کریمه ویلو مې پته نه لګی کاند مرګو جن ویلو کوم ویلي دا دې هغه سو مطلبونه مې ویلو سو مطلبونه مې ویلو حاضرونو وای ګنداړه وای کنه لو انزلنا هذا القران یو مطلب الله وی دا دمر الوی قران دې دمر الوی قران نه کچره دې مونږ په غر باندې را لګلې وي او غر لمږه عقل ورکړې وي هر غر لمږه عقل ورکړې وي د دې دومره اثر دی چې غر به زره زره شوی او په غر به اثر شوی او خو تاسو د غر نوم چې دین اغلان دی چې په تاسو اثر نه کو یو مطلب دی یعنی الله تعالی دا دومره عظمت والا قران دی کچره دې مونږ په غر را لګلې وي اگر لمږه عقل ورکړې وي نو غر به زره زره شوی وي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله تاب دې لیدلې وي يريدن کې او چوکړي کې دن کې ته الله دې يريد وژنه یو مطلب دا شي دي دې مطلب دی وي په یو ځل دا قران کریم ولنه راتو الله وي نا نا نا پ په یو ځل د دې قران کریم دراتلو طاقت په غر کې هم چې د اغنیشته دی تا کې بچ دنا څنګه وې زکه مون په یو ځل نظر आले غلې لګ لګ ور आले غلې دی دا به مطلب وې یاد دې کړو تاسو کنه یاد درې مطلب اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غر نم زیات مضبوطی اگر چې لګ لګ راغله دی خود دې کتاب برداشت دې په غر کې نشته دی لیکن ته دومره طاقتورې چې ته د غر نم زیات مضبوطی چې دا کتاب دې برداشت کړ دې انا سنلقی علیک قولا ثقیلا مطلب دې سپېش وی لو انزلنا هذا القرآن دو طریقو سره مي وي درست نبی اسلام سره چولا کېدو یا زعب دا غیت اشاره دا چه پیوزل او میویدری طریقو سرا خود نبی اسلام سر بیدا دو طریقی شوالی پیشتی کنم بدی باره یو دا چه تا دا غر نزیاد مضبوطی چه دمرا سقیل کتاب دی برداشت کرده دی او دویم دا چه پیوزل زکا پتا ندر آگلی چه پیوزل غر کی برداشت طاقت نشتر چه دا برداشت کرده وی پتا کی بسنگا طاقت وی تا عاجزی دی یوزل سبحان الله الله تخو عجز دې کنه د یو زل باندې دراتلو دا کتاب چې دې کنه تاکي برداشت نو چې په یو زل زکه ملګ لګ را لګره دي دا درې مطلبونه مفسرین ذکر کړ دي د آیت کریمه لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضرب للناس دا مثال ندی بیانوم د خلکو د پوی د پارا چې دې په کې سوچو کی الحمدلله ما ته وایې ګرسه کښې په کړې الله به تفکرو هو الله الذي لا اله الا هو زبردست ارکر متوجه شه مخک عظمت د کلام د الله سموي د الله د کلام عظمت اوس د دې د متکلم عظمت ربته وای شه ربته میوي ګوره لو انزلنا هذا القران دریو طریقو سره مخک ویلو او کتاب لري دلو نو د الله د کلام عظمت بیان شو سبیر شو نو اوس د الله د کلام چه دا عظمت چه دا متکلم عظمت سمره ده اوز دا متکلم عظمت ته اللہ تعالی دا غا عظمت بیانی گی بی بیانی گی هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ تعالی چه ده لا الہ الا هو نشت رسوکم الہ بید اللہ تعالی نا اللہ لا الہ الا هو الملک اللہ تعالی بادشاہ ده القدوس و دیر پاک مبارکی صیغہ ده السلام بچتے دا ہر نقصان نا سوال وکړه بچتے دا ہر نقصان نا المؤمن امن ور کون کړي المهيمن ساتنه کون کړي دا سلام معنا سلامتی ور کون کی معنا مشتري سلامتی اے بچتے دا ہر نقصان نا دا معنا مشتري او سلامتی ور کون کی امن ور کون کی المهيمن حفاظت کون کی المهيمن العزیز عزت والا ٹھیک ہے جی او الجبار زور اور کون کے اشتہ ہمارے میں بولا زور اور کون کے اللہ زور اور کون کے کہنا زور اور دے پخپلا او بلوم زور اور کئی اشتہ ہمارا دے جی داما پرکونے پہ کی معلوم کری دی العزیز زور اور دے العزیز عزت والا دے الجبار یو معنا وی لیدل دا راړون کې د خلقو د خپل ارادې نه اړې قیمتي معنا ده پیرش په وینا علی رضی الله تعالی او قرب راولم عرفت ربي بس خلعایب علی سی به ما خپل په دې پیجندل دي چې ارادې ماته ای اراده وکم سار بدا کار کو مو کار دل بل پیخ کی الجبار راړون کې د خلکو لره د خپل اراده نه د اراده کړي او الله تعالی راوړې بل کار کی مصروف کی وی تدبیر تک خو تقدیر د تخاندي دا معنا غني ادول غاړي وای هو الله الذي لا اله الا هو الملک بادشاہ القدوس ډیر پاک السلام بچ دا هر نقصان نا او سلامتی اور کون کے المومن امن اور کون کے المهیمن ساتنا کون کے سوکیداری کون کے حفاظت کون کے العزیز عزت والا العزیز زور اور الجبار زور اور کون کے الجبار راڑون کے دخل کو دخل ارادی را المتکبر خاوند دلوی اے امنا گانی نا لوڑی کا خوا المتکبر خاوند دلوی اے سبحان الله هم یشرکون پاکی دا اللہ تعالی اللہ داغی رجی دیو سر شریکی هو اللہ الخالق البارئو یار دا بچی ویسا شاید سے بیڑی رمضا ہے ویلا اغه شوی چې تاسو یاد کنه وای دور اخستا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس دغه لګلې کړي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون دغه لګلې کړي او بیا به هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى څنګه ښتا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم استا سړی دی چې کنده فن کی کنه بھائی الله دی غریق رحمت کی بھائی هو الله الخالق دغه الله تعالی پیدا کون کې دی العالم الغیب والشهاده پټولو پټو ښکاراو مونږ ته ته پټی ښکار دی الله دی په پیه دی ها هو الله الخالق دغه الله تعالی الخالق الخالق پیدا کون کې دی البارئ معنی یې کا البارئ جدا جدا کون کې سموي او کنه بری ان کنه هو بری ان کا جدا جدا کون کے تو ټول جدا جدا دی ماشاءالله د یو پلار او مور اولاد جدا جدا دی یو مور پلار اولاد دی اته جدا جدا دی هکلو کدا به پر په بګنه کې دی ال بار او جدا جدا کو د ذکر معنا ده ال بار یکم ال ته پیدا کون کی معنا ده دلته خالق راغل لکنا رزق بدا معنا کای هو الله الخالق البارئ المصور شکل نور کون کے المصور یسبح له ما فی السماوات صحیح یسبح له بتاو جی شاہ ابتدا کی مسبح رالے اخر کی مسبح رالے تی توی اول او اخر دیو برسر تنل سبحان اللہ اے آخر او اول دیو بل سر تنل اچھا بھائی آخر او اول دیو بل سر تنل یو بل رتبہ کیم شتری دیتا مراعات النظیر ویجی فصاحت و بلاغت کی یو بل رتبہ کیم دا اول کیم چیدن سر آلے یو سبحا آخر کیم سبحا سبحان اللہ اشارہ دی خبری تا تسبیح چیدا دے شرک نہ بچاؤ د شرک نه بچاو الله د شریک نه پاګړل دا په پا اول کې مرالا اشاره دي ته چې دا اول دنیا چې دا نو پدی کې هم خوشحالي په توحید کې دا او شرک نه پزان ساتلو کې دا اخر کې بیا یسبحو رالی اخرت کې هم د خوشحالي چې دا هغه په توحید کې دا او په شرک کې د ځان ساتو ساتل د شرک نه پزان بچکولو کې دا اول کې هم سبح اخر کې هم یسبحو والله اعلم يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم او دغه الله تعالی زور ور دي الحكيم حکمت والا دي بسم الله ها بھائی ها بھائی